Turismos. Dragi slušatelji, dobrovečer i dobrodošli u još jedan Turizmus. Večeras tu u Turizmusu sam sa vama ja, Katarina Škrbić, a ovdje pored mene sjedi Roma Đurić, Jesenova fotografkinja, videografkinja, članica PR tima i uskoro i dizajnerica. Šta to sve Roma nije? Dobrovečer i dobrodošla. Dobrovečer, hvala. Za početak, Roma, kako si nam? Kako se osjećaš? Super. Dobre. Kako ti se sviđa na sobi? Jako je lijepo. Zadovoljna sam. Drago mi je to čuti. Pa da krenemo mi sa tim intervjuom. Može. Let's get the show on the road. Čula sam da su naši Erasmus studenti dobili čak 4 nagrade u Španjolskoj ove godine. Šta je to? Kakve su to nagrade? Kakav je to skupština? Što je to? Dakle, od 15. do 18. ožujka u mjestu Costa Brava u Španjolskoj održavala se godišnja generalna skupština Erasmus Student Networka, gdje su delegati iz svih sekcija, iz svih zemalja, dakle, tamo odlučivali o novim internacionalnom odboru, o redizajnu logotipa, financijskom planu i slično. A nagrade su se dodjeljivale, dakle, sekcijama koje su najbolje u određenim područjima. I tako je Hrvatska osvojila 4 nagrade. Hey, go me! Da. Dakle, treće mjesto su osvojili kao ESN Hrvatska za Education i Career Star, Zagreb i Split kao i prvo mjesto za suradnju najbolju, a ESN Rijeka je osvojio prvo mjesto za Inclusion Star za event Human Library. Sjećam se, jedan jako, jako dobar event. Čestitam svima koji su osvojili, ali osobito našima, jer ipak to su naši. Da. Pa čestitke i ESN Rijeka. Hvala. Jesi li bila ti na toj skupštini ili? Ne, ja nisam bila. Bile su naše dvije predstavnice, predsjednica Tara Maula i Ivana Medved. I što su rekle, kako je njima tamo bilo? Njima se toliko svidjelo da su i dalje u Barceloni, pa tako super. Da čekamo da se vrate. Ivana, vrati se. Dobro. To je, zvuči jako lijepo. Jako, jako lijepo. Cijeli taj event i sve. Da, cijeli event je zapravo sigurno predivno iskustvo, budući da je tamo preko 1000 volontera i ESN-a. Zajedno su šetali kao internacionalna parada sa zastavama, predstavljali svoju zemlju, naravno obavljali posao važan za budućnost ESN-a, naravno, ali se i zabavljali. Uvijek ima odgovornost neka uz zabavu, ne može to biti samo čista zabava. ESN Youth Academy, što je to? To je jedan pojam kojom sam vrlo često vidjela zadnjih par dana, ali što je to? Dakle, to je program koji se osmislio da mladima iz lokalnih zajednica zapravo pruži edukaciju o svim znanjima i vještinama koji su volonteri stekli svojim iskustvom. I tako će se u 4 hrvatska grada održati edukacije, a u Rijeci će se održati 21. travnja ove godine. A radionice će biti primjerice pisanje životopisa i motivacijskog pisma. Znači, koncept toga svega je zapravo nekakva edukacija kroz radionice. Tako je, interaktivne radionice i predavanja na razne što će teme. Što će se svi posjetitelji na tim predavanjima moći čut, naučit, usvojit nešto? Dakle, kao što sam spomenula, pisanje dobrog životopisa i zanimljivog motivacijskog znači pisma. Ono sve korisno što su nas trebali naučiti u školi, ali nikad nisu. Tako je. Gare. Zatim, kako se prezentirati na razgovoru za posao, kako urediti fotografiju ili voditi društvene mreže, možda kako organizirati slobodno vrijeme i razna studentska pitanja. Svi dragi profesori u školama, dobit posao nećeš sa rješavanjem trigonometrijske jednadžbe. Sigurno poslodavac neće dati neku jednadžbu, ajde riješi ovo, you got the job. Tako. Kako se mogu prijaviti polaznici? To jest, ko se sve može prijaviti i kako se može prijaviti? Dakle, mogu se prijaviti svi mladi studenti, svi koji su zainteresirani, a bitno je da se prijave putem prijavnice koju mogu pronaći na našoj stranici, Facebook stranici Jesen Rijeka, i tamo se nalazi event, budući da su mjesta ograničena. Stoga je nužno prijaviti se. Ima li još mjesta? Ima. Dobro, znači svi slušatelji koji vas zanima kako se dobro prezentirati svim poslodavcima ili neke općenite stvari u životu naučiti, prijavite se brzo, mjesta ima još koliko, malo? Ne znam točno, ali tko želi neka požuri. S obzirom da je to jesenovi event, mislim da ima još malo mjesta. No, ajmo mi još o tim odličnim jesenovim eventima. Znači, njih ima toliko puno da ne stignemo se u jednoj emisiji obraditi. Neki dan sam vidjela na Facebooku event koji se zove Battle of the Tribes. Tako je. Šta je to? I wanna be in a tribe. Can I join a tribe? Možda. Dakle, to je naš najnoviji event koji planiramo održati početkom travnja za vikend u Istri, točnije u jednom kampu u Savudriji. Aha. Jako smo sretni i nekako već sada entuzijastični oko tog eventa, budući da prvi put organiziramo takvo što, no mislim da će se razmusima jako svidjeti, budući da pokušavamo... Čula sam da je to neki onako kao party dio, recimo. Koliko party ne nužno može biti? Party, više survivor event. Aha. Gdje ćemo ispitati njihovu snagu, mozak i ostale sposobnosti da se malo dokažu, ali naravno da će biti partija. They're in for a challenge. Da. Bit će puno zadataka, izazova, ali sve u svrhu zbližavanja i zapravo zabavljanja. Baš lijepo. Meni to jako lijepo što svi ti Erasmus eventi su, to jest ESN eventi, nekako pokušavaju zbližiti ljude, naučiti ljude novim tradicijama, kulturama. Baš lijepo. Da. Good job. Da. Evo, a sad mislim da je u redu da idemo na jednu glazbenu pauzu. Što ćemo slušati? Neka pjesma od Queena. Neka pjesma od Queena, pa evo, I'm in love with my car, slušamo Queen. Puppet and the hubcaps all green. Dragi slušatelji, dobrovečer i dobrodošli natrag u Turizmus nakon Kvina i I'm in love with my car. Vraćamo se našoj Romi. Roma, dobrovečer i dobrodošla još jednom. Hvala, dobrovečer i vama. Moram te pitat, Roma, tvoje ime je inspirirano gradom ili? Nije. Zapravo sam ga dobila prema pra-pra-pra-baci. Aha, to je bio njezin isto stvar. Jako, jako ljubo ime. Hvala. Nego Roma, ajmo mi pričat malo sada o tebi, jer iznjavila sam te sa onim ESN eventima, šta je to, kako je to, di se to, sve toliko puno podataka si nam dala, pa mislim da je u redu da te pitam par onako malo lakših pitanja, je li tako? Može. Ok, znači, vrijeme je za tvoju priču. Koliko dugo Erasmus poglavlje tvog života sad traje? Koliko dugo si ti u Erasmusu? Zapravo ja sam novi član, službeno od drugog mjeseca. Priključila sam se sredinom 11. mjeseca. Mm-hmm. I tako da sam ja zapravo nova u cijeloj toj priči. Koja je sad tvoja pozicija tamo? Što radiš ti u ESN? Kako ti, koji je tvoj doprinos ESN-u? Prvenstveno sam fotograf. Mm-hmm. Na eventima povremeno snimam i editiram neke videe ako treba. Zadnje sam napravila jedan cover, tako da moguće da će me i dizajn ubaciti. Baš lijepo. A slikaš nešto vjerojatno i izvan jesena, je li tako? Kada stignem, da. Možemo li negdje vidjeti tvoje radove možda? Pa zapravo vodila sam pred nekoliko godina stranicu Humans of Rijeka. Mm-hmm. Mislim da se tamo može najviše mojih fotografija vidjeti. A sada negdje nešto? Sada ne, nemam svoju stranicu. A, dobro. Ako budeš ikad otvorila svoju stranicu, javi se, pa to moramo pogledati svi. Mislim da se, dragi slušatelji, slaže sa mnom. Može. Kako si se odlučila pridružiti ESN-u? Zapravo to se dogodilo sasvim slučajno. U 10. mjesecu, ako se sjećate kad je bilo ljeto ponovo, jako toplo, da. Imala sam pauzu na faksu i odlučila sam otići na plažu. U autobusu sam upoznala Portugalca, Brazilca i curu iz Argentine. Mm-hmm. I čula sam ih kako razgovaraju, pa sam ih pitala kako to da su u Rijeci. Uglavnom, počela sam se s njima družiti, završila na karaokama u Riveru s njima. Bila okružena hrpom Erasmus studenata i tamo sam ugledala člana ESN-a za kojeg sam znala da je Hrvat, upravo zato što sam ga pred nekoliko godina fotografirala na svojoj stranici. A, jako lijepo. I zapravo oni su tražili fotografa i on me pozvao da dođem na sastanak i tako sam ja sasvim slučajno završila. Eto, vidiš kako, neka slučajnost bude zapravo nešto jako veliko. Spontane odluke su super. Da, pa baš lijepo. Baš lijepo. Planiraš li ići možda, da li si bila ikad na Erasmusu i planiraš li ići na Erasmus možda? Još nisam bila na Erasmusu, ali svakako planiram, mislim za 2 godine. Lijepo, neka dream destination? Portugal ili Nizozemska. Lijepo. Lijepo, sviđa mi se. Nadam se da ću uspjeti. Koja od te dvije da znam, da držim? Fingers crossed. Možda Portugal više. Ok, onda držimo lijeka. Fingers crossed za Portugal. Hvala. Za kraj, što biš poručila svima koji nisu dio ESN-a i Erasmusa, ali bi htjeli postati? Zašto bi se neko trebao pridružiti ili ESN-u ili Erasmusu? Pa to je stvarno divna prilika za razne evente, sudjelovanje, za razvijanje sebe, upoznavanje novih ljudi, stvaranje prijateljstva, stvarno dobro iskorištavanje mladosti, ja bih rekla. Jako, jako lijepo sročeno. To pitam uglavnom svih, ali mi niko nije dao još ovako lijep odgovor. Pa hvala. Lijepo iskorištavanje mladosti. Da, mislim da je. Pa evo, vrijeme da se pozdravimo sa Romom koja je lijepo iskoristila svoju mladost. I ajmo pozdrave. Koga biš pozdravila? Sad ćemo ko onim dječjim onim televizijskim emisijama ko što su bile Hugo i to nešto. Pozdravljam mamu, tatu. Ma pozdravljam sve članove ESN-a Rijeka. I Ivanu. Ivanu i Taru koje i dalje uživaju u Barceloni. Dragi slušatelji, pozdravljam i ja vas. Ovo je bio još jedan Turizmus. A sada ćemo slušati Liama Payne-a, Ritu Oru i For You. I'm a freezer bird when I'm flying in your cage. I'm diving in deep and I'm riding with no brakes. And I'm bleeding your love when you're swimming in my face. You got me now. Been waiting for a lifetime for you. Skin, breathe me in, fill your kiss on your lips, I'm made of ecstasy, I'll be yours for a thousand lives, I'm freezing but when I'm flying in your cage, I'm diving in deep and I'm riding with no brakes, I'm feeling your love when you're swimming in my veins, you got for a lifetime for you, been breaking for a lifetime for you, wasn't looking for love till I found you, on the night for love till I found you, been waiting for a lifetime for you, been breaking for a lifetime for you, wasn't looking for love till I found you, Turismus.